Eminem dostał jobla od nadmiaru pieniędzy, a mnie się pojebało od ciągłego życia w nędzy. Rok na bezrobociu, ale z własnego wyboru. Wszędzie ciuchy robocze są chujowego koloru. Siedzę sam, czapkę mam, rapuję w kabinie. Chłodzę takie teksty, że ich kurwa nie przewiniesz. Młodzi lubczą się po kontakt, przy KST na marynie. Latają ci cycki, dupa poci się w pierzynie. Robię dalej to najlepiej, dalej wali na dekiel. Inni będą marudzić, dam upierdolicę rękę. Nie jestem hip-hopowy i wegetariański. Heavy metalowy, mamy na koszulkach czaszki. A pieniądze nie śmierdzą jak cygarety zaszki. Skóra i cekiny, czysty hardkorowy masznie. Lubię gdy jest heavy, lubię dużo trashu. Lubię bo na koncert idę byle jaki mła. Teraz już wiem, ta płyta będzie bardziej nocą niż dnie. Nierodzinnym domem przypomina mi bardziej się. Odbiera tlen, wszystko co do głowy wpada spędza tylko z oka sen. Teraz już wiem, ta płyta będzie bardziej nocą niż dnie. Nierodzinnym domem przypomina mi bardziej się. Odbiera tlen, wszystko co do głowy wpada spędza tylko z oka sen. Nienawiść, nienawiść, ta kocha nienawiść. Ciągle nosi w sobie ją i nie chce jej zabić. Wkłada cały gniew między wersy a syraby. Miał styl, ten styl był odpać dla huderlawy. Bezproblemowe życie, bajka, bajka. 9-7 brał majka, dziś za rapy bierze w dałkach. Gandzia sensy mila jak śpiewał pas Tajbana. Gorzałka się nie liczy, a KST na plakatach. W obuchu mam depresję, piję to się trzęsę. Karbo buduje mięśnia, gorole nam silesję. Ból buduje mądrość, biedna skromność. Za strach to pedał i trzeba będzie go kropnąć. Przez 15 baniek najebanych na YouTube. Za pojebane teksty mem na takiej masy ludu. Powiem już na koniec, że mam to głęboko. Bo życie to kula, wykaże mnie wasza wysokość. Teraz już wiem, ta płyta będzie bardziej nocą niż dnie. Nierodzinnym domem przypomina mi bardziej się. Odbiera tlen, wszystko co do głowy wpada spędza tylko z oka sen. Teraz już wiem, ta płyta będzie bardziej nocą niż dnie. Nierodzinnym domem przypomina mi bardziej się. Odbiera tlen, wszystko co do głowy wpada spędza tylko z oka sen. Mówię ci, zaufaj mi. Nie zawsze było tak kolorowo. Tu nic zmieniło mnie, przecież nie będę płakać. Teraz nie chcę już do tego wracać.